Van Depremi Günlüğü. Bugün 14 Aralık 2011 Çarşamba, Van Erciş depreminin 52. Van Edremit depreminin 35. günü. Van depreminin günlüğünü tutmaya devam ediyoruz. Gürhan Ertürk konuğumuz geçen hafta ve bu hafta onunla iki defa daha konuştuk. 99 depreminden müthiş bir deneyim taşıyorlar. 99 ile 2011'i kıyaslamaya, nerelerde hata yaptığımızı, neyde ilerlemediğimizi görmeye çalışıyoruz. Bugün 3 mesele konuşmak istiyoruz. Hem yardımların dağıtımı, tasnifi, yapıların tasnifi, dolayısıyla eve dönüş ve sivil koordinasyon 99 depreminin en önemli taraflarından biriydi. Yardım dağıtımından başlarsak, ilk günlerdeki görüntüler hepimizin aklında. Orada bir yağma kafası yaratılmaya çalışıldı. Ben bütün bunların ilk gün konuştuğumuz Türk-Kürt meselesine de çok çarptığını düşünüyorum tabii, ama bu iş nasıl düzgün yapılır? Öncelikle bir kere neye ihtiyaç olduğunu doğru tespit etmekle başlamamız lazım. Yani her iki depremde de aklımıza ilk gelen listeyi hazırlayıp ondan sonra bunu bir de sosyal medyayı bu türlü kullandığın zaman şimşek hızıyla yayılıyor. Yani ses hızına yakın bir hızda her tarafa ulaşıyor ve o anlamda da ciddi bir kirlilik de yaratıyoruz. Bu nedenle özellikle başlangıçta son derece sakin olmak zorundayız ve ihtiyaçları doğru tespit etmek zorundayız. Özellikle bölgeden uzakta bulunan, o yardımları organize ve koordine eden insanlara düşen çok önemli bir görev var. En az iki kaynaktan o ihtiyacı spesifik olarak doğrulatmak zorunda. Bunun arkasından da yapılacak olan yardımların bölgede insan kaynağına ihtiyacını sınırlandıracak her türlü tedbiri almak zorundayız. Yani ulu orta önümüze ilk aldığımız kolinin içine dolduracağımız eşyaları göndermek yerine belli bir hesaba dayanarak, hatta bölgenin istatistiklerine bakarak, işte ortalama bir aile kaç kişidir, bunların ihtiyaçları nelerdir, mevsim koşulları neyi gerektirir, bu hesabı yaparak son derece bilinçli ve bir lojistik depo mantığıyla çalışarak hazırlık yapılmalı ve oraya neredeyse aile başına bir koli veya aile başına çok önemli, değil üç koli, neyse bunun hesabı, onu göndermek lazım. Çünkü 99 depreminde biz bir ailenin acil olarak ihtiyaç duyabileceği, en azından yiyecekte ihtiyaç duyabileceği maddelerin neler olduğunu listeli olarak biliyoruz. Hiç kimse üstündeki giysiyi 3 gün çıkartmadığı zaman, 4 gün çıkartmadığı zaman hastalanmaz, ölmez, güç durumda kalmaz. Ama tabii ki özellikle çocuklar ve bebekler için minimum bir gıdayı temin etmek zorundayız. Burada da öncelikleri kurarak ve çok hızlı bir şekilde uzaktaki bölgelerde ciddi lojistik depolar, alanlar kurarak bölgeye düzgün, düzenli ve sürdürülebilir bir faaliyeti, yardım faaliyetini başlatmamız lazım. Tabii ki bunun hemen arkasından bölgedeki gelen yardımların dağıtılması son derece önem kazanıyor. Buralarda da telaş etmemek lazım. Çok enteresan bir örneğim var. 5. saatte bir başka depremde kendisine uzatılan televizyon kanalının mikrofonuna "kursağımızdan daha sıcak bir çorba geçmedi" diyebiliyor insanlarımız. Buralarda da insanlarımızı sakinleştirmemiz lazım. Evet, 5 saatte sıcak bir şey geçmeyebilir. Hatta bir gün boyunca geçmeyebilir. Ama ayaktaysak, koruma altındaysak, yeni bir artçı deprem riskine karşı korunaklı durumdaysak, bence işin önemli kısmını halletmişiz demektir. Buralarda da tabii ki bölgede diri, sağlıklı, insanlara doğru yön verebilecek kamu ve yerel yöneticilerin olması son derece önemli. Bu bakımdan olmazsa olmaz bir kural var. Kamu yöneticileri, mevcut kamu yöneticileri mutlaka geri çekilmeli. Evet, ve çok önemli bu. Dışarıdan getirilmeli. Çok güzel bir örnek dün gazetelerde vardı. Biliyorsun Van Havaalanı hasar gördü. Gazetelerin yazdığına göre başbakan telefon ediyor. 3,5 saat sonra oraya ineceğim diyor. Ve bir anda orada alınan tedbirlerin sonucunda Van Havaalanı kapasitesini 2'ye katlıyor. Nasıl yapıyor? Ankara Meydan Müdürü oraya getiriyor. Hemen Van'a götürülerek. Yani bunlar artık bütün dünyadaki afet yönetiminin edindiği tecrübeler, bunlardan yararlanmalıyız ve böbürlenmeyiliği de bırakmak zorundayız. Evet, aslında çok basit bir şey bu. Van depreminden 4 gün sonra biz gittiğimizde valilikteki vali ve vali yardımcıları dahil çok gurur duyarak 4 gündür uyumadıklarını söylüyorlardı. Ve biz de onlara dedik ki bu ekibin değişmesi lazım, bu böyle olmaz. Çünkü şunu da söylüyorlar mesela, depremden sonra 8 saat ailelerini görmedi vali yardımcıları. Bu insani değil, bunun farkında değiller yani. Evet. Çünkü depremzedesiniz aslında. Tabii. Önemli olan o. Dolayısıyla o ekip anında değişecek ve başkaları gidecek. Ve ilk düşündükleri de onlar. Tabii doğal olarak, çok çok doğal olarak. Peki binalarla ilgili tasnif ve acil kontrollerin başımıza ne açtığını aslında 9 Kasım Edremit depreminde gördük. Evet Çiğdem, aslında burada da işte yönetici uzman kargaşasını çözmek zorundayız. Aslında ne yapılacağı teorik olarak belli. Yani akademi, bilim insanları bunları yıllarca önce söylediler. Üstünde ısrarla durdular. Böyle bir depremden sonra ilk yapılacak işlerden bir tanesi bölgedeki hangi binalara girilmeyeceğini, hangi binaların orta hasarlı olduğunu, hangi binalara ise rahatlıkla girilebileceğini, işte 3 renk var biliyorsun. Evet. Yeşil, sarı, kırmızı. Ama bunları gerçekleştirecek olan ekiplerin de çok süratli bir şekilde eğitilmesi lazım. Çok ciddi bir eğitimden bahsetmiyoruz. Yani yoğun bir haftalık bir eğitimin, 10 günlük bir eğitimin yeterli olacağını ifade ediyor bilim insanları. Bizim Altın Saatler programında da çok işlediğimiz bir konu bu. Ve birinci dereceden yapılacak olan şey bu. Burada tabii ki kamu yöneticilerinin güvenilirliği de son derece önemli. Bu konuda yapılmış olan açıklamalar ne kadar yanlış çıktı ve ne kadar aldatıcı oldu hepimiz biliyoruz. Biz bunu Düzce'de de yaşamıştık. Evet. Düzce depremi öncesinde rahmetli Aykut Barka hocamız Düzce bölgesinde bir deprem olacağını bir hafta öncesinden ifade etti. Fakat depremden bir gün önce, yani 11 Kasım günü Düzce'deki kamu yöneticileri artık şeylerin terk edileceğini, çadırların terk edileceğini, hatta geçici yerleşim bölgelerinin terk edileceğini, evlere girileceğini belirttiler ki bunun da sonucu oldukça hasar oldu. 800 küsur vatandaşımızı kaybettik. Van depreminde de aslında, Van Edremit depreminde de çok benzer bir şey yaşandı. Bu söylediğinizden şunu anlıyorum aslında. Her şehirde 20'şer kişilik bir ekip şimdiden eğitilse, herhangi bir afet halinde çok hızlıca binalara, elbette, başka, yani diğer şehre gidip oradaki kontrolleri yapabilirler. Elbette. Ama Van'da yaşanan, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin bile çalışmasına izin verilmeyen bir problemden söz ediyoruz. Orada da işte maalesef, yerel yönetimle valilik arasındaki sorun var ki o da sivil koordinasyonun çalışamaması olarak son 1,5 aydır bize yansıyor ne yazık ki. Van depreminin günlüğünü tutmaya devam edeceğiz. Gürhan Ertuğ, çok teşekkürler geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Van depremi günlüğü.